ron lalek ke kelon alon yo wis ora popo sing penting tak lalekno aku ra pengin kowe tuku karo liyane bebarengan ngadepi urip iki supaya kabeh fantasi supaya aku lan kowe iso urip nganti tekane mati. Sopo ngerti kowe tujuan doku Trisno iki tekan dodoku. Yo wis tak boleh.